Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W Wodzisławiu początek procesu w sprawie urodzin Hitlera. Na ławie oskarżonych zasiądzie 6 osób. Polska chce tajnego głosowania w sprawie wyboru szefa Komisji Europejskiej. To najnowsze wieści ze szczytu w Brukseli. Polacy wysłali już ponad 22 tysiące wniosków o przyznanie 500+, także na pierwsze dziecko. Procedura ruszyła o północy. Za 2 godziny przed sądem w Wodzisławiu ma się rozpocząć proces 6 osób oskarżonych w związku z wydarzeniem nazywanym urodzinami Hitlera. Akt oskarżenia przeciw organizatorom i uczestnikom wydarzenia w lesie koło Wodzisławia Śląskiego przygotowała prokuratura w Gliwicach. Śledztwo dotyczyło publicznego propagowania nazizmu. Sprawą zajęła się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Reportaż o wydarzeniu z 13 maja 2017 roku nakręcili reporterzy Superwizjera TVN. Na nagraniu były widoczne płonące swastyki, ołtarzek ku czci zbrodniarza, a uczestnicy spotkania wznosili okrzyki Sieg Heil. W sprawie publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa zarzuty usłyszało 6 osób. Mateusz S., przewodniczący organizacji Duma i Nowoczesność, Adam B., Tomasz R., Dorota R., Adrian K. i Dawid K. W październiku ubiegłego roku zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Adam B. w śledztwie usłyszał zarzuty dotyczące propagowania ustroju totalitarnego. Przyznał się do winy. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wraz z wnioskiem mężczyzny o dobrowolne poddanie się karze. Adam B. miał zapłacić ponad 13 tysięcy złotych grzywny oraz pokryć koszty sądowe. Przywódcy Unii Europejskiej mają wkrótce wznowić obrady na szczycie na temat obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Szczyt przerwano około północy. Od tego czasu były prowadzone konsultacje. Rozmowy trwają już kilkanaście godzin. Beata Płomecka. Dwustronne konsultacje prowadził z przywódcami szef Rady Europejskiej Donald Tusk, ale liderzy spotykali się też we własnym gronie w różnych konfiguracjach pod kątem przynależności politycznej czy regionalnej. Po wznowieniu obrad okaże się, czy zaproponowana wywołująca kontrowersję kandydatura Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej jest możliwa do zaakceptowania. Wiadomo, że przeciwna jest Grupa Wyszehradzka, niechętne były Włochy. Jednak przed 7 premier Włoch, który przyszedł do dziennikarzy do biura prasowego i był pytany o poparcie dla Fransa Timmermansa, odpowiedział, że władze w Rzymie zawsze były otwarte. Skoro nie ma jednomyślności, może być przeprowadzone głosowanie. Polska, jak można usłyszeć, chciałaby głosowania tajnego, by dać swobodę krajom, które nie chcą poprzeć Fransa Timmermansa, a w jawnym głosowaniu nie zdecydowałyby się na sprzeciw wobec tej kandydatury, by się nie narażać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym miesiącu rodzice dostaną 500+ na wszystkie dzieci, także na pierwsze. Jest jeden warunek, trzeba złożyć wniosek. Do godziny 6 Polacy wysłali online ponad 22 tysiące wniosków o przyznanie świadczenia. Dokumenty papierowe będzie można składać od 1 sierpnia. Wniosek trzeba wysłać przed końcem września, żeby dostać pieniądze z wyrównaniem od lipca, przypomina wiceminister rodziny i pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jeżeli ktoś złoży już w miesiącu, nie wiem, w październiku, w listopadzie, to od tego miesiąca, w którym złoży wniosek, będzie miał wypłacone świadczenie. Czyli tutaj już ten okres do tyłu już nie będzie liczony. Tylko do końca września, jeżeli ktoś złoży wnioski, to od 1 lipca wtedy ma z wyrównaniem wypłacone świadczenie. Do tej pory świadczenie z rządowego programu 500+ na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Teraz kryterium dochodowe znika. Wiosna gotowa rozmawiać z Koalicją Europejską w sprawie wspólnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu, deklaruje w Polskim Radiu 24 sekretarz generalny partii Krzysztof Gawkowski. Mamy 3 scenariusze na stole. I samodzielny start, który nie wykluczamy, i start w lewicowej koalicji, który jest szansą na to, żeby zbudować drugi blok, i start w wielkiej koalicji. Każdy z tych scenariuszy jest aktualny. Niech się stanie to, co się powinno wydarzyć, czyli rozmowa liderów. Jeżeli w najbliższym tygodniu czy dwóch uda się odbyć spotkanie i one wskażą, że jest szansa na rozmowy, to dobrze. Jeżeli nie, wiosna jest gotowa, żeby startować sama. W sobotę podczas konwencji wiosny lider ugrupowania Robert Biedroń mówił o ewentualnych rozmowach z Koalicją Europejską. Przyznał jednak, że jeszcze nie rozmawiał na temat przystąpienia wiosny do Koalicji Europejskiej z Grzegorzem Schetyną. To było historyczne spotkanie, tak północno-koreańska agencja prasowa komentuje sobotnie rozmowy Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo poinformował, że negocjacje rozbrojeniowe mają zostać wznowione do połowy lipca. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Północno-koreańska agencja prasowa poinformowała, że przywódcy zgodzili się na wznowienie rozmów mających doprowadzić do przełomu w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Agencja cytuje słowa Kim Jong-una, który stwierdził, że zaaranżowanie spotkania na granicy koreańskiej w tak krótkim czasie było możliwe dzięki jego dobrym, osobistym relacjom z prezydentem Trumpem. Rozmowy w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej zorganizowano w ciągu doby. Donald Trump jest pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który stanął na północno-koreańskiej ziemi. Spotkanie w Panmunjom było trzecim w historii relacji przywódców obu państw. Wcześniej Kim rozmawiał z Trumpem w Singapurze i Hanoi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. O sporcie Janka Łucki. Drugie igrzyska europejskie wczoraj przeszły do historii. W Mińsku zgasł znicz i przyszedł czas na podsumowania. Polacy zdobyli 14 medali. 3 złote, 1 srebrny i 10 brązowych. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Ja się bardzo cieszę. Wynik, który osobiście uważam za pozytywny, ponieważ tu jest mniej sportów niż było to w Baku. Moim zdaniem jest wyższy poziom zawodników, jest więcej możliwości zdobycia kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wyróżniają się 3 sporty. Jest pewna wiodąca możliwość uzyskania kolejnych kwalifikacji. Wspaniała atmosfera. Igrzyska przeprowadzone na najwyższym poziomie. W wielu dyscyplinach najlepsi w Europie, a mogę powiedzieć najlepsi na świecie. To wszystko jest optymistyczne. Ci, którzy tu nie byli, mogą żałować. Kto nie był w Mińsku, niech żałuje, ale za 4 lata Igrzyska Europejskie odbędą się w Krakowie. Polscy siatkarze wygrali decydujące mecze i awansowali do finałów Ligi Narodów. W piątek biało-czerwoni wygrali z Japonią 3-1, przedwczoraj pokonali Niemców też 3-1, a wczoraj Portugalczyków 3-0. Turniej finałowy Ligi Narodów rozpocznie się 10 lipca w Chicago. We Włoszech poznaliśmy piłkarskich mistrzów Europy do lat 21. To Hiszpanie, którzy w finale pokonali Niemców 2-1. Marcin Żewłakow, były napastnik reprezentacji Polski, uważa, że ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zwyciężyła zasłużenie. Być może ten mecz nie potwierdził do końca, jak dobrze, jak ładnie, jak skutecznie grali Hiszpanie, natomiast dla mnie pod każdym względem zespołowym, indywidualnym, samej filozofii gry, operowania piłką, samej improwizacji przy piłce, byli zespołem zdecydowanie najlepszym. Ostatni mecz, ostatnia odsłona turnieju to przede wszystkim skupienie się na końcowym wyniku i tutaj styl schodzi trochę na plan dalszy. Natomiast Niemcy też pokazali bardzo wiele walorów. Ja też uważam, że Niemcy trochę odchodzą od takiego wyrachowanego futbolu. Brakowało takiego finalnego stempla. Brakowało typowego napastnika, który potrafiłby zrobić coś polu karnym. Jedyne zagrożenie tak naprawdę siali piłkarze Niemiec strzałami spoza pola karnego i wydaje mi się, że na tak dysponowanych na tym turnieju Hiszpanów to było ciut za mało. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o wielkoszlemowym Wimbledonie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawę, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk, burze i tam także opady gradu. Strefa burz wieczorem będzie się przemieszczała na południe i obejmie Śląsk, Małopolskę północną i północne Podkarpacie. Temperatura od 23 stopni w Olsztynie i Koszalinie, 24 w Szczecinie i Gdańsku, 25 w Suwałkach, Bydgoszczy i Toruniu, 26 w górach, czyli Jeleniej i Zielonej, 27 w Poznaniu i Gorzowie, 28 w Białymstoku i Zakopanem, w Warszawie 29, 30 z kolei w Łodzi i Wrocławiu, 31 w Opolu, 32 w Katowicach, 33 w Rzeszowie i Przemyślu, a w Krakowie najcieplej 34. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i 4-letnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. Czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno, uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga, są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie, twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe, powiedz tylko. Wszyscy goście są tacy sami, tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami, tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy poloka, ile waży twoja przeszłość i droga. Ciężko jest ci to oddać słowami, twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami. Ja i ty tak jak ogień i woda, zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami, to co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa, ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka, ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech, wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci chodzą jak woda, chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni, od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś, dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda, chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda, gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie, jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu, ale nadal. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie premierze, Ryszard Petru ogłosił, że odchodzi z polityki. Jak żyć, panie premierze? No nie wiem, po prostu polska polityka już chyba nigdy nie będzie taka sama. Na pewno nie. To jest wstrząsająca informacja. Myślę, że to jest news, który zdominuje dzisiaj serwisy światowe, nie tylko polskie. Przepraszam bardzo, troszkę się rozproszyłam się nagłym wyjściem do koleżanki z jakimś bardzo ważną informacją. Polska chce tajnego głosowania na unijnym szczycie. Co będzie, jeśli Frans Timmermans zdobędzie stanowiska szefa Unii Europejskiej? Czy, ja nie sądzę, czy dostanie gratulacje od polskiego rządu? Znaczy nie sądzę, żeby do tego doszło, szczerze mówiąc, bo to byłoby bardzo źle, gdyby szef Komisji Europejskiej, najważniejsze de facto stanowisko w całej strukturze stanowisk europejskich, było któremukolwiek z krajów Unii Europejskiej narzucane. A tu rzeczywiście mamy grono krajów, nie tylko V4, czyli nie tylko Grupa Wyszehradzka. Tutaj my wspólnie bardzo mocno mówimy, że ta kandydatura jest kandydaturą, która jest dla nas bardzo trudna do przyjęcia. Przede wszystkim z tego powodu, że oczekujemy, iż szef Komisji Europejskiej będzie kimś, kto będzie dawał rękojmi łagodzenia sporów, szukania kompromisów, szukania wspólnego zdania, a nie narzucania zdania większości. Może rękojmi to nikt nie daje, ale żeby dawał nadzieję. No tak, tutaj nawet tej nadziei rzeczywiście brakuje. Frans Timmermans pokazał się jako polityk niezwykle konfrontacyjny, nastawiony negatywnie do krajów naszego regionu i jest dla nas, jak mówię, kandydatem trudnym do przyjęcia. No i nasze stanowisko wspierają również inni w tej chwili, bo mamy już wypowiedzi zarówno przedstawicieli Włoch, ale również innych państw. To w grono przyjaciół Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie jest dosyć szerokie i nie sądzę, aby dało się narzucić tę kandydaturę. A kto daje właśnie największe nadzieje na to, że będzie dążył do porozumienia wśród tych osób, których nazwiska pojawiają się? Ja myślę, że te nazwiska, które się pojawiają rzeczywiście, to są nazwiska godne rozważenia. Nie chcę w tej chwili wskazywać jakiejś jednej osoby. Jesteśmy otwarci absolutnie na to, żeby rozmawiać o innych nazwiskach. Mam nadzieję, że to grono krajów, które zaproponowało Fransa Timmermansa, otrzeźwi się i będzie chciał wskazać rzeczywiście kandydata kompromisowego. My takiego kompromisowego kandydata jesteśmy gotowi poprzeć. W tej sprawie chodzi też jeszcze o jedno. No, to jest też taka próba w tej chwili narzucenia przez kraje, największe kraje. No, wiemy, że za Fransem Timmermansem stoją Niemcy, Francja, Hiszpania. No, wspiera go Holandia jako kraj, jego kraj macierzysty. I czy te kraje będą w przyszłości mogły narzucać innym, mniejszym krajom Unii Europejskiej swoją wolę, czy też nie. No, Unia Europejska jest klubem równych. Tutaj każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie i oczekiwać, że jego zdanie zostanie uszanowane. I tego chcemy również na tym szczycie osiągnąć. Panie premierze, a kto jest kandydatem na polskiego komisarza? Nie ma jeszcze w tej chwili decyzji w tej sprawie. Czyli są kandydaci na kandydatów? No, to zawsze tak jest, że jest pewne grono spośród... Ale nic pan nie powie? Będzie... Czy coś pan Nie, nie, pan no nie powie? Ma w tej chwili. No, myślę, że nie ma sensu spekulować w tej sprawie. Jeśli ta decyzja zapadnie, będzie już wskazany kandydat, to oczywiście wtedy będziemy o tym informować. Ważne jest też, Ale żeby... to będzie polityk, czy może ekspert? Nie, pani redaktor, wolałbym już nie ciągnąć tego tematu. Różne osoby tu przychodzą, które by wolały czegoś nie ciągnąć. Szczerze mówiąc, no, komisarz to jest polityk, no więc nawet jeśli to będzie ekspert, to polityk ekspert. Czasem jest to polityk czynny, a czasem jest to polityk, który jest uśpiony. Ja myślę tak, najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby zabiegać i uzyskać dla Polski ważne stanowisko komisarza, takie, które rzeczywiście będzie dawało realny wpływ na politykę Komisji Europejskiej i o to, żeby dbać o polskie sprawy, polskie interesy w Brukseli. Czyli według pana jaka jest najbardziej pożądana teka? No, to też jakby to zostawmy, bo to jest elementem tej dyskusji. Niektórzy nie zostawili i mówią, że chcielibyśmy tekę komisarza do spraw energii i klimatu. Czy ona jest w zasięgu ręki? Ja myślę, że to byłaby bardzo dobre stanowisko dla Polski, bo tu nie ukrywam, że przecież mamy bardzo duże interesy i chodzi również o to, żeby nasza Polska i nie tylko Polska, ale naszej części Europy pewna specyfika w zakresie rzeczywiście energetyki, czy również spraw klimatycznych była brana pod uwagę przez Brukselę. Tak wcześniej nie bywało, ale myślę, że tutaj możemy rozmawiać również o innych stanowiskach. Panie premierze, wczoraj w Lublinie, gdzie odbywały się obchody rocznicy Unii Lubelskiej, marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział podjęcie polsko-litewskiej rezolucji przeciw przywróceniu Rosji pełni praw w Radzie Europy. To by była już taka kolejna inicjatywa. Czy to nie jest walka z wiatrakami w sytuacji, gdy większość okazała się no taka dosyć pobłażliwa wobec Moskwy i jak mówią, chodzi tutaj o niemałe pieniądze, o składkę rosyjską do Rady Europy? Czy ja myślę, że nie chodzi o to, żeby zawsze przyłączać się do większości, również wtedy, kiedy ta większość, jesteśmy o tym przekonani, nie ma racji, a w tym przypadku rzeczywiście nie ma racji. Nie może być tak w cywilizowanym świecie, cywilizowanej Europie, dzisiejszej Europie, żeby agresywna polityka nie znajdowała w odpowiedzi w postaci rzeczywiście bardzo zdecydowanych działań, takich jak wykluczenie właśnie z różnego rodzaju gremiów dyplomatycznych. Polska nie akceptuje tej decyzji i będziemy przeciwko temu rzeczywiście ostro występować. No, nasi przedstawiciele w Radzie Europy zademonstrowali to bardzo mocno na tym ostatnim posiedzeniu. My się z tą decyzją tak łatwo nie pogodzimy. Czy powinniśmy się spodziewać rychłego zniesienia przez Unię Europejską sankcji wobec Rosji? Nic takiego na to w tej chwili nie wskazuje. No, absolutnie wskazuje to nie jest, ocieplenie klimatu wobec Rosji. Ocieplenie klimatu? Ja nie wiem, no, czy można mówić o ociepleniu klimatu. Na pewno, jeśli mówimy o tej decyzji, którą mówiliśmy przed chwilą, no to jest taki niepokojący rzeczywiście sygnał. Z naszego punktu widzenia niepokojący. Jak dotychczas, nie mamy żadnych przesłanek, żeby mówiąc tutaj o instytucjach europejskich, Unii Europejskiej, bo to jednak co innego niż Rada Jasne. Europy. Żeby ale wiele państw to państwa tożsame. Tak, ale żeby tu móc prognozować, że tu będzie jakaś zmiana radykalna, musielibyśmy mówić o radykalnej zmianie politycznej w stosunkach z Rosją. Nie ustały przede wszystkim powody, dla których te sankcje zostały wprowadzone. Rosja w dalszym ciągu okupuje Krym, w dalszym ciągu rosyjskie oddziały są na terytorium Ukrainy i dopóki nie ustaną przyczyny, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli rozważać zniesienie sankcji wobec Rosji. Panie premierze, czy rząd jest zdeterminowany, by zaostrzyć kary za pedofilię? Wobec tego, gdyby tak było, lepiej chyba stałoby się, gdyby doszło do weta, a nie do zgłoszenia Trybunału, do wniesienia ustawy do Trybunału. Znaczy, rząd pokazał tutaj swoją determinację, bo my rzeczywiście bardzo szybko zadziałaliśmy. Przygotowaliśmy to, bo te zmiany były przygotowane. To nie jest tak, że przygotowaliśmy dopiero w momencie, kiedy ta dyskusja z taką mocą się przez Polskę przewaliła, można mówić, mówiąc kolokwialnie. Przygotowaliśmy zaostrzenie przepisów w kodeksie karnego. To były przepisy, które wchodziły w skład całości zaostrzenia przepisów w kodeksie karnym. Nie dało się tego inaczej zrobić. Nie dało się zaostrzyć przepisów czy kar tylko i wyłącznie za pedofilię. Bez Czyli zmian to nie jest tak, że Gdyby wniesiono tylko te kary za pedofilię, co do których większość się zgadzała, to nie byłoby zastrzeżeń co do, że tak powiem, wielkości zmian kodeksowych? Tak, nie dało się zrobić zmian dotyczących tylko przestępstw pedofilskich, chociażby z tego powodu, że chcieliśmy podniesienia kar tam do maksymalnie 30 lat więzienia, a sam kodeks karny w dotychczasowym brzmieniu nie przewidywał w ogóle takiej kary. Więc, no, tak powiem, trzeba było tutaj dokonywać również dalszych zmian. A ja zwrócę uwagę na jedno, że pan prezydent, kierując ten projekt przyjęty przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego, nie zakwestionował samych zapisów tego kodeksu, tej propozycji, która była przedmiotem obrad rządu i została przez rząd przyjęta. Zakwestionował procedurę, czy sposób procedowania tego kodeksu w parlamencie. W związku z czym, no tutaj nie chcę przerzucać oczywiście odpowiedzialności, to jest... Czy państwo byli uprzedzeni o tej decyzji, panie premierze? Pan prezydent nie musi o niczym uprzedzać. No, nie to musi, jest, ale, to czasem, jest, ale czasem może. To jest prawo pana prezydenta, wyłącza prerogatywa pana prezydenta, żeby taką decyzję podejmować. My jesteśmy w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta. Ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze. A czy państwo byli uprzedzeni? Panie Rato, no to odpowiedziałem właściwie na to pytanie. No, jesteśmy w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta, więc to nie jest tak, że pan prezydent nie kontaktuje się z rządem. W normalnej procedurze demokratycznej, w normalnym państwie tak to powinno po prostu wyglądać. To jeszcze raz zapytam, czy nie byłoby lepsze z punktu widzenia praktycznego podniesienia tych kar, gdyby było weto, bo wtedy szybciej by ta procedura przebiegła, a na orzeczenie Trybunału można długo czekać. I wtedy trudno będzie ponownie wnieść podobne przepisy. Pani mi zadaje bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze musiałbym komentować, czy pouczać tutaj, czy zwracać uwagę panu prezydentowi, czy kancelarii prezydenta. Tego absolutnie w żadnym wypadku nie chcę robić. Jak powiedziałem, to jest prawo pana prezydenta, żeby podejmować takie decyzje, jakie uważa za najwłaściwsze w tym przypadku i dalej tutaj tego nie będę kontynuował. I z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, biorąc pod uwagę wagę tej sprawy i pewne oczekiwanie społeczne, oczywiście pewnie może tutaj podjąć to rozstrzygnięcie również w jakimś czasie dosyć szybkim, ale też byłoby absolutnie nie na miejscu, gdybym mówił, wskazywał Trybunałowi czy przewodniczącej, pani przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, pani prezes Julii Przyłębskiej, jak należy w tej sprawie postępować. Ja nawet o to nie pytałam. No. Panie premierze, czy rząd przygotowuje plan B na wielce prawdopodobny wypadek, że TSUE podzieli opinię rzecznika generalnego tej instytucji w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i składu KRS-u? My zawsze jesteśmy przygotowani na wszelkie również nieprzewidywalne zdarzenia, jakie mogą się zdarzyć. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, wprost trudno mi uwierzyć w to, żeby ta opinia, która jest opinią kuriozalną, z punktu widzenia prawnego jest kuriozalna i z punktu widzenia pewnej praktyki funkcjonującej w innych krajach Unii Europejskiej, ona jest jeszcze bardziej kuriozalna, żeby ta opinia mogła być, czy z tą opinią mógł być tożsamy wyrok TSUE, no to byłoby coś rzeczywiście trudno wyobrażalnego w tym momencie. Chociaż ostatnie lata pokazują, że rzeczy niewyobrażalne się mogą zadziać. Więc w związku z czym rozmawiamy oczywiście na ten temat, jakie działania mogły być w tym przypadku podjęte, ale na dzisiaj pani redaktor nie ma sensu o tym mówić, bo ale już nie teraz ma, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf mówi, że opinia rzecznika generalnego TSUE oznacza, że można ignorować Izbę Dyscyplinarną. To też, powiem szczerze, świadczy o braku kompetencji pani pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jeśli wyraża taką opinię, że sama opinia rzecznika TSUE jest podstawą do tego, aby przesądzać już w tej sprawie szczególnie w tak drastyczny sposób, jak pani prezes Gersdorf o tym mówi, czyli ale ignorować rząd będzie respektować orzeczenie? Orzeczenia. Ale pani doktor, my zawsze respektujemy orzeczenia TSUE. Tym się różnimy od innych. Polska tym się różni od innych krajów Unii Europejskiej, które w dosyć szerokim zakresie nie wykonują tych orzeczeń TSUE. My zawsze te, przynajmniej odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, orzeczenia TSUE respektujemy. Natomiast zobaczymy, jakie to orzeczenie będzie. Trudno w tej chwili przesądzać z góry, czy antycypować coś, co jeszcze nie nastąpiło. Poczekajmy spokojnie. Jak mówię, mam nadzieję, że jednak tutaj sędziowie TSUE pójdą po rozum do głowy i będą się kierowali merytoryką, prawem, a nie jakimiś emocjami czy polityką. Panie premierze, czy zbliżająca się konwencja programowa w Katowicach może przynieść zapowiedź kolejnych benefitów dla poszczególnych grup obywateli? Ja myślę, że przede wszystkim same rządy Prawa i Sprawiedliwości to jest zapowiedź benefitów dla obywateli. Jakbyśmy te benefity nie definiowali, bo to przecież nie muszą być tylko i wyłącznie takie benefity czysto finansowe. Ale pytam o czysto finansowe. Jak programy społeczne, które realizowaliśmy dotychczas, ale to są różnego rodzaju pozytywne skutki porządkowania kolejnych sfer naszego państwa. Natomiast ta konferencja w Katowicach to nie jest konferencja, na której my chcielibyśmy ogłaszać program, czy po której chcielibyśmy, w wyniku której natychmiast po jej zakończeniu ogłaszać problem. To jest raczej program, to jest taka burza mózgów, która ma rzeczywiście spowodować, że my ten program w krótkim czasie po tej konferencji będziemy mogli wypracować i zaprezentować Polakom. Czy jesteśmy po czasie? Bo jakoś się troszkę pogubiłam. Czy mogę jeszcze o coś zapytać? Nie wiem, nie mam zegarka. Mogę szybko o coś zapytać, tak. Czy w budżecie na przyszły rok są pieniądze na 13 dla emerytów? Tak, planujemy rzeczywiście w budżecie na przyszły rok, bo założenia do tego budżetu w tej chwili zostały przyjęte. Planujemy tą 13 dla emerytów również w przyszłym roku i mówimy bardzo wyraźnie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne i będzie rządziło również w kolejnej kadencji, to ten mechanizm 13 emerytury będzie mechanizmem ustawowym i będzie mechanizmem corocznym. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Koniec przerwy na unijnym szczycie w Brukseli. Europejscy przywódcy wracają na salę obrad, by rozmawiać o obsadzie stanowisk we wspólnocie. Polska, jak wynika z wypowiedzi naszych dyplomatów, chce tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kontrowersje wzbudza kandydatura Fransa Timmermansa, obecnego wiceszefa komisji, którego popierają Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania. Od północy kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło przez internet wnioski o świadczenie w rozszerzonym programie Rodzina 500+. Od dziś przysługuje ono też na pierwsze dziecko. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Na 7:30 ponad 50 tysięcy wniosków w programie 500+, czyli 500 zł i przy wyprawce szkolnej ponad 23 tysiące wniosków, czyli 300 zł wyprawki szkolnej. Czyli to są bardzo dobre dane. Od 6 rano do 7:30 to jest podwojenie liczby wniosków. Wnioski papierowe będzie można składać od 1 sierpnia. W Zakopanem przed południem rozpocznie działalność Kulturalny Plac Niepodległości. To otwarta przestrzeń społeczna tuż przy Krupówkach, przeznaczona przede wszystkim dla młodych osób, mówi dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Beata Majcher. Jeżeli są ekologami, to prezentują rozwiązania ekologiczne. Jeżeli są malarzami, twórcami, to prezentują swoją twórczość. Jeżeli uprawiają sport, to pokazują, jak to robią. Przez całe wakacje będzie tam też działało wieczorne kino plenerowe. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Na razie rozejm. USA i Chiny porozumiały się w sprawie ceł. Prezydenci USA i Chin rozmawiali w cztery oczy podczas szczytu G20, który w miniony weekend odbył się w Osace. Po spotkaniu prezydentów obie strony poinformowały o wznowieniu negocjacji dotyczących prowadzonej od roku wojny handlowej. Amerykański prezydent powiedział, że nie nałoży na razie kolejnych karnych ceł na chiński eksport. W zamian za to Chiny miałyby niebawem zacząć kupować znaczne ilości amerykańskich produktów rolnych i żywności. Wiadomości o porozumieniu zostały dobrze przyjęte przez światowe rynki, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego Boźbanku. W poniedziałek rano znacznie lepsze nastroje panują na rynkach akcji niż na rynku walutowym, co wynika z pozytywnego odbioru spotkania prezydentów USA i Chin. Natomiast jeżeli chodzi o rynek walutowy, to przed nami kolejne ważne dane. Dzisiaj poznamy indeksy PMI, indeksy aktywności sektora przemysłowego w strefie euro i rynek ma pewne obawy co do tego, czy te dane będą dobre. Od dziś największe firmy, czyli te, które zatrudniają ponad 250 osób, zaczynają stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk zaznaczył w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że na uruchomienie PPK w swoich przedsiębiorstwach pracodawcy mają czas do listopada. Pracodawcy już formalnie mogą podpisywać umowy z instytucją finansową i zgłaszać pracowników. W sierpniu nawet mogą już pierwsze pieniądze za tych pracowników zostać wpłacone. Natomiast datą taką graniczną, do kiedy pracodawca musi uporać się z tej pierwszej fali tych największych firm, to jest przełom października i listopada. Już 19 instytucji finansowych zostało wpisanych do ewidencji PPK. Są wśród nich zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze emerytalne reprezentujące duże grupy kapitałowe i mniejsze firmy z Polski i z zagranicy. To ważny temat, więc wrócą do niego pewnie panowie Arkadiusz Ekert ze swoim gościem w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Muzyka. Na krańcach południowo-wschodnich dziś zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. A w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk wystąpią burze, i to z opadami gradu. Strefa burz wieczorem będzie się jeszcze przemieszczać na południe, obejmie Śląsk, północną Małopolskę i północne Podkarpacie. Temperatura od 19-23 stopni to nad morzem, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południe od 30 do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25, 9. Ewo Rewo w naszej piosence dnia. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść. Połączyło nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpozarazą a wschodnim tępym dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bio jesteśmy, trochę pizza w nas. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, z sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków. Z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, wybiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr z paloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myślącym, pornoromantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic, nic, nic. Trochę bio jesteśmy, trochę pizza w noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, z sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków. Z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Dzisiaj nie uśniesz, dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Ty jesteś jak. Ewa Rewa. to nasza dzisiejsza piosenka dnia. 227 Trójek. Dzień dobry, co tam u studenta? Lato piękne się zrobiło, wakacje już niektórzy mają, więc ostatni raport z obozu domowego studenta. Domowy student twierdzi, że został mu do zdania jutro bardzo łatwy egzamin, a właściwie to już formalność i rozpoczyna wakacje, a w piątek zaczyna pracę, a co będzie robił, to może w następnym odcinku. Ciąg dalszy nastąpi. Czekamy zatem. No tak, to jeszcze sesja, ale to już lipiec przecież, to jeszcze sesja może trwać. Ktoś sobie odłożył, to może i tak. Pierwsze miejsce piątkowego notowania, listy przebojów. Dawid Podsiadło, w Zakopanem na pierwszym był. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło na pierwszym, w piątek lista przebojów wyjazdowa z Zakopanego. Niedźwiedź prowadził, szczęśliwie powrócony, powie państwu po dziewiątej. Dzień dobry. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I zacznę od razu od zaproszenia do słuchania naszej płyty tygodnia. Help a Stranger to tytuł nowej płyty The Raconteurs, na której Jack White i jego koledzy wracają do starej, wiele razy sprawdzonej rockowej formuły. I bardzo dobrze, to pierwsze od ponad 11 lat wydawnictwo zespołu, w którego kontekście zazwyczaj musi jeszcze paść nazwa The White Stripes. Album ukazał się 21 czerwca, a 3 tygodnie wcześniej można było usłyszeć część tych piosenek na żywo podczas koncertu w Warszawie. Przypominajmy, to nasza płyta tygodnia do posłuchania w Trójce w tym tygodniu. Kto nie był na Orange Warsaw Festival, będzie mógł sobie posłuchać z Trójki tych nagrań. to zespół The Raconteurs. Pięknie to brzmi. Płyta zapewnie również, ale my już biegniemy na Warmię. Wschód Piękna to festiwal, który odbędzie się po raz piąty w Olsztynie i Olsztynku w ostatni weekend lipca. Jego pomysłodawcą i dyrektorem jest pochodzący ze stolicy Warmii saksofonista Grzech Piotrowski, lider World Orchestra. W pierwsze dwa dni, 26 i 27 lipca, koncerty odbywać się będą w olsztyńskim hotelu Przystań. Tam wystąpią znany z Back for the Funk Frank McComb z zespołem The Cobblestones, hiszpańska wokalistka flamenco Aurora, Sebastian Wypych, który premierowo zagra materiał ze swojej drugiej płyty Polska Enter, Raz Malmashan, wokalistka o polsko-jemeńskich korzeniach, Grzech Piotrowski z Towarzyszeniem Alchemic Orchestra i Atom String Quartet oraz z gościnnym udziałem węgierskiego skrzypka Robi Lakatosza i Moniki Bożym. Na niedzielę, to od razu powiem, 28 lipca, impreza przenosi się do Olsztynka. W tamtejszym skansenie zagrają kwartety Dawida Lubowicza i Michała Zaborskiego oraz kwintet Mateusza Smoczyńskiego. W tak pięknych okolicznościach przyrody słuchać będziemy m.in. takiej muzyki. Festiwal Wschód Piękna już niebawem pod koniec lipca. Festiwal Wschód Piękna, Olsztyn i Olsztynek. Ładnie, jakby tak na przykład takie miejscowości robiły wspólne imprezy. Szczecin i Szczecinek. O, Wrocław i Włocławek. A Lublin i? Lublinek. Podłódzki Lublin, właściwie łódzki Lublinek, tam gdzie jest lotnisko. No, znalazłoby się takich par sporo. Michał podpowiada, że jeszcze powinien być festiwal Warszawy i Warszawki. A ten to jest nieustająco. On trwa. Gdyby się znalazły Suwały jeszcze, to wiadomo, co zrobić z Suwałkami. No dobrze, była nowa płyta, było zaproszenie na koncert, no to teraz reedycja. Zaprzepaszczenie świętych znaków wielkiej siły armii. To tytuł drugiej zespołu, płyty zespołu Koma, czy jakoś tak. Przez wielu mylnie płyty przypisywanej grupie Kombajn do zbierania kur po wioskach, albo jak to redaktor Gil ujął, Kombajn do... No właśnie, jak on to powiedział? No dobrze, zostawimy to. Przypomnijmy sobie. Po kurkach. O, od minionego piątku album wydany oryginalnie w roku 2006 jest dostępny po raz pierwszy na nośniku przeznaczonym do odtwarzania na adapterze. Czyli na winielu. Oczywiście. Grupa Koma. No, to już kilka lat minęło. Ani jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem. Wrocław i Inowrocław. Też może być. Niby tak. Tak jak powinno być. No niby tak. Za chwilę zbudzi mnie szary świt. Tylko dlaczego ja z takim nieludzkim strachem nie potrafię. A jeszcze usta i ustka. Czy jakoś tak? Czy jakoś tak. Ale popracujemy nad sprawą. Czy to już? Dziękuję bardzo. Nie, to my dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie. Za 12 minut będzie 9. No i teraz na wakacje punkt się pojawia w tej części programu, bo od dziś powraca wakacyjny cykl Ewy Lipowicz. Ja tam jadę. W poniedziałek i w środę będziemy się spotykali przed 9. Chociaż niestrudzenie tropi nasze i państwa błędy, nie jest okrutna i cierpliwie nadal tłumaczy, że jednak włączać i wziąć, a nie inaczej. Formy poprawne zna, ale nie jest kostycznym profesorem, co to umrze, a nowego do siebie nie dopuści. Od lat z nami, więc Trójkowa. Ja tam jadę. Katarzyna Kłosińska. Jeśli jestem prywatnie gdzieś w trasie, to oczywiście lubię zwiedzać. Jakiś obłędny plan maksimum? No wszystko to, co jest do zobaczenia w danym miejscu, to staram się zobaczyć. I też lubię chodzić. Coś dla ducha, coś dla ciała. Kiedy jestem nad morzem, a właściwie co roku, a nawet kilka razy w roku jesteśmy z mężem i z synem w Jelitkowie albo w Sopocie, to właściwie nigdy mi się nie zdarzyło pójść na plażę po to, żeby leżeć. Po co? Zdarzyło mi się poleżeć na hamaku, który gdzieś tam w którejś z kawiarni jest. Jakąś piaskofobią to pachnie. Ale urządzam sobie wycieczki kilkukilometrowe wzdłuż morza w jedną lub w drugą stronę. Uff, jednak bez fobii. I to mnie i odpręża, i tak można sobie pomyśleć o różnych miłych rzeczach, albo właśnie o niczym nie myśleć. Nie cierpię tak zwanego plażingu, parawaningu, to znaczy nie przeszkadza mi to, że inni to robią, ale sama bym nie mogła uleżeć choćby 5 minut na kocu na plaży. Może to jest kocofobia? Czy te długie wędrówki wspomagasz wakacyjną dietą, żeby w alma mater błyszczeć formą? Nie, w ogóle nie jestem nastawiona na odchudzanie się, ani wakacyjne, ani niewakacyjne. Należy dać sobie rozwijać się tak, jak natura chce. Drogie panie, piękniejszego eufemizmu dla objadania się nikt w tym kraju już nie wymyśli. Są świadkowie tego rozpasania, czy ćwiczysz je w samotności? Na wakacje to jeżdżę z rodziną, to znaczy z mężem i z synem, albo czasami na krótki jakiś pobyt tylko z synem. No, sama jeżdżę czasami oczywiście na konferencje różnego rodzaju, ale też mam taki swój rytuał z moją najlepszą przyjaciółką, która mieszka w Norwegii, że raz w roku się spotykamy gdzieś, a czasami 2 razy w roku w jakimś mieście w Polsce i mamy taki czas tylko dla siebie. Coś się wtedy dzieje? No, wtedy powiedziałabym, struny głosowe są bardzo nadwyrężone. Pani profesor śpiewa? Nie, nie śpiewam, ale mówię wtedy dużo i słucham dużo i w ogóle taki mamy czas bardzo przyjacielski. Jakieś dziwne osiągnięcia turystyczne? Nie, ja jestem uporządkowana panna, a takim osobom się przygody niespodziewane nie zdarzają. To nuda. A skąd? To jest cała rozkosz. Ale przecież osobiście widziałaś najprawdziwszego księcia z certyfikatem. Tak, w Luksemburgu na własne oczy widziałam księcia, a nawet wielkiego księcia, a właściwie to syna wielkiego księcia. Uprasza się o dokładność. Siedziałam sobie w kawiarni w starej części miasta Luksemburg i ta kawiarenka sąsiaduje z pałacem książęcym. I kiedyś rozwarły się wrota i wyjechał samochód. Trwało to może 2-3 minuty, bez żadnej wielkiej obstawy, tylko 2 policjantów na motocyklach. Syn wielkiego księcia, czyli następca tronu, odjechał w siną dal. I pewnie wszyscy posmutnieli. Na szczęście profesor Kasia nie. Ona zawsze w dobrym nastroju. Pani profesor Katarzyna Kłosińska oczywiście. Ewa Lipowicz zaprasza na cykl Ja tam jadę w poniedziałki i w środę. A jutro przed 9 cykl Cudze chwalicie autorstwa Elżbiety Korczyńskiej. Pokażemy Państwu zakątki w Polsce, warto odwiedzenia. Mamy też nadzieję, że również słuchacze wskażą takie miejsca. Czekamy na podpowiedzi. To będzie we wtorek i w czwartek. Taka zmiana w porannej audycji na wakacje. Pani profesor, życzymy oczywiście udanych wakacji. No i proszę pamiętać, że wakacje także poradnik językowy w piątek po południu. Proszę słuchać koniecznie. Za 8:09. Taking your money, your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. When they do things by heart. responsibility. You draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Prawie wszystko w audycji porannej. Została nam jeszcze jedna piosenka, ale bardzo ładna. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 5:09 mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Marek Niedźwiecki. Jeszcze kilka propozycji przyszło w sprawie tego, jakie miasta mogłyby organizować wspólnie festiwale. Olsztyn, Olsztynek, Szczecin, Szczecinek, Lublin, Lublinek, Bydgoszcz i Toruń. Ktoś napisał. I tym optymistycznym akcentem do usłyszenia. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of a storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.